کہ میچ کی کیا نو ہو جی گی نہ تو پینٹرو زال نہ ٹکے رہے دا لستوں زال لگے دا کمیشی زال لگے دا گریوان زال لگے دا پینٹرو اور ٹکی چو سر برگون لگے اور زال لگے دا ٹور ٹکی پرتی دی نہ تیرے پریڑ چلا دے سے چلی اگر گلاس کی بات تو بڑا ہے جی کم دکار دے اس جی ساتھ کے ناجے تو بڑا پھر ہاں تو تب فکا ہوگی جدا جدا کی دادی سے اردو دار کا دا وہ پینسی معلوم ہی دس دال نام نام دو دے چر تو جلس تو نہیں کسا نو پخپل سوچ پہ کرتا ہوں معلوم ہونے کے وہ کہتے ہیں نیچے معلوم ہو لے درجی خود تبھی لے کے کہنا زال نہ مطالعہ جو قرآن سے معلوم ہو لے وہ کہ زال نے نیچے معلوم دو سال پہ ایمان رہا کہنا تقلید کا اگر کہ بیکا کر کے گی وہ تقلید ام الاشراق دے نو خدای مغر کا خطا سو در طول رو بھی مشرکان جائے در طول رو بھی مشرکان تاسو چتا سن در بل وایا طول خبرو کی حدیثو نہیں چیئے کنا ابن حضم ہوئی محلنا والے ویدی دا شانتا تانکیوری خطای تقلید کیا منی اینو و زمان استا تقلید کی دمرا فرق دے زم دیدی یو چرا تم و تمت کارا شیده زبا منم بوس اتو اے نا کل با دا دمانم کل با دا غمانم کل با دا غمانم نو دا یو دینا دا مانا لی خدا پن نفس مانی چستا نفس کم خواخا کی نو اے دا سید نو دا دامنم نو تقلید خود تو ہم کئی خو پی غور بلو کرا کدی واندین دیو سنی کنا بیدات و شرکیت تو دو کیم پراتی دی کوئی صاحبی صرف بریلیان تا نو بریلی طاقت تا انتظار دارا تا کانسلا خرطا خوزا لزوری دوری دی نو بل خرطا کسی نکای ترال قضا تا فی عین اخی ولا ترال جرع فی عین عیساوی علیہ السلام دبل دستر کی خیصن اینی استا استرگی که بینش برابر اپروت تا نتدانی نی اگر پری خیر پل بعد دولو میان دیوی نو کشیر کی خودتی تیم نی اخلاف تا خیر اثر جو تب ہم پکیتے ہیں ضرور ہم پکیتے ہیں کہ نہ شرک نے لکستارا شرک نہیں زمان ہم شرک نہ جانتا نو دے طریقہ معنی ماہو بھی کہ اوہ گورا کپا پلے شکر رستاد پاہی یقینوں کا دا پاتی صورت بسن گئی دا پاتی صورت دے صداتور کا لکا ونا یا وادا سانگی پا سورو پا ضرورون دیگیر چاپے وہ دا دے طول سانگو سانگا نا بلکہ دے دیو طول و پاو دے ویخ سر جرد سر رابط دے کنا تعلق دے دے دی صورت دا پاکی آیتنا طولم دا دغی سر درس ترالے شویدی لکا چی اغیر ویخی او دانوری چانگی او پانی میوئی انشاءاللہ چی صورت مطلب بین کم نسیم تبرش درہم خبرہ دے دیو عنوان منگیو خلاصہ دے صورت یا تجزیہ دے صورت مذابین ہوتا دغا مقصدو پاتی دی دمرا یا تن کے دا خبر ادا دی دمر کے دادا دی دمر کے دادا دمر کے دادا دے خبر شولی راوت یو مقصد دعا تجزیت سور الى مضامین حاضری سلورم خبر ضروری دا ناغدا معلومول دی چلی صورت کی مشکل زیون کم دی مسالہ یا تک کم دی چی آغا نہیں حل شے تنی صورت مطلب نہ حل کی دیتا منگوائیو مشکلات السورة خلق پہ گن کتابوں نے لکل دی مشکلات السورة او دا مشکل ہر چاہتا دا غیر فاہم مناسیب منتقو طول گران دے طول مشکل لے اللہ پیرات آسان کرنے زمون خدا واسدے چمنگ وزان کرو اللہ او پیدا کول دا اثر ستا کر دے اللہ اثر را کے تو آچو دا مشکل منتقو طول مشکل دی خدا عالمان خبر کم چی خواہ عالمان دی رغو تا مشکل لے رغو پاہیبان کلام کرے لے رغے کی توجیحات مختلف ذکر کر دی دا پی جندل ضروری دی چی صورت مقصد حل شی کناسی نہ حل کی گنو تنرم خبر شا مشکلات السورا بینزم خبر امتیازات السورا دزیش طورت دبلنا امتیاز پس کی دی ایا کنابود و ایا کنستائین فاتحہ کی ذکر کی در خبر اعبد ربکم سورة بقر کی ذکر کی در خبر سورة آل عمران کی ذکر کی در خبر سورة اعراف ہود یونس کی ذکر کی ناخر ددی صورت ددر صورت میں جدائی پسر آلا مقصودی مضمون خود ٹوڑ لیا اور آ رہے نہ کیا اور آ گئے نہ جدائی پسر آلا دے تنگوال میزا تو سورا میزات یعنی فرق دنورنا یا امتیازات السورا دے تو کتاب کتاب سو خاصا ہے کہ دا پدے کو ردا بلکی نمن اضافہ دا خواص دا اسمنا تنوین دا خواص دا اسمنا دا امتیاز دے دا اسمیت دا فعل اور دا حرفنا دا شاندل تک امتیاز جنے دی وہ تنگ چی خاصا دو قسم دا شاملہ اور غیر شاملہ دا شان تمیزات دا صورتون دو قسم دی زنی میزات آغا دی کہ آغا پا دی صورت کیونشتے خو پا دو و دری و تلور و نور کیونشتے خو پا طول صورتون کینشتے نمیزات نسبتاً دی پا نسبت دا نور صورتون میزات دی اور پا نسبت دا دا صورت امتیاز دی شاملہ مانا دارا دویم غیر شاملہ یعنی آغا امتیاز چاہے یقیناً خاصا لازم دے چی صورت نہ سوا کو بلکہ گورا نہ پیدا بنے قسم امتیازات پہ جندل معلوم اول وفام دا صورت کے دیر زیاد مومن ادیر زیاد معاون دی پنج خبر یو دعوت ربط دا صورت دویم مقصد دا صورت دویم تجزیہ دا صورت مضامین کا سرورم مشکل دا صورت اپینزم امتیازات دا صورت دا پینز خبری دا ہر صورت دا کولو دا پارا ضروری اس کو پکی دا ترجمه تکی ندارتا و دا پینزو آن خبر دی دا کلدی نو صورت بدتا پا پوٹ افتر گو یادی پا پوٹ افتر گو کدا دی نری زکری نو ترجمه از دکا تفسیرون آگوا صورت نزدکی دا تفسیر نا قرآن نزدکی دا تفسیر نا تفسیر زدکی قرآن با دو قرآن نزدکی کہ کم خبر اول کیا دی ذہن تراشی تفسیر کی خبر جلے اگدے یا احکام با بیانے دیو جن ضروری را چا قرآن دو قرآن نزدکنے شی او دا طریقہ زمان دو استاذانو رحمهم اللہ و تعالی امتیازی شان دے پر طول دنیا کی پندی انداز قرآن چا سخن اشترے چا سخن کردے نو یای دونا ویلے دے یای دونا غلا کرے دے غلا کرے غلا کئی کیسٹی اوری کیسٹی غبی اور دے پی بیا دا زوگون و غرزی اللہ پی کئی دا شکار دے اور دا شکار دے مولیان شوی دا دی نگی دا کار کئی زنی علمانو مصر کی لکلی دی مصر یو علم دے وحبت الزحیلی درخا علم دے محقق علم دے دا فقه لولوی کتابونی لکلی اصول فقه کی لکلی تفسیر کرے التفسیر المنیر پردی انداز لکھنے دے تقریبا دی صورت مقصد و ادا دے خلاصہ ادا دا دے تر قبانی امتیازات دے پر دیم ذکر کی و ادا دی دا خبری او مغتا دی طرف نمی دی پاکستان دے طرف نرسی دی نور خوفا عالی مکانا نا چا خبری تو رسی دن انداز آگا کو نا دا پینز خبری ضروری دی زکول دے انشاءاللہ سبانا با سورت فاتحہ در سلوک و آخر دعوانا لکھنے